Voor herstel of verfraaiing van uw automobiel. De Graaf in Venhuizen. Autoherstelbedrijf De Graaf. Voor reparatie van autoschade. Dus richten, uitdeuken en spuiten. Bovendien is De Graaf gespecialiseerd in reclamespuiten. Voor meer informatie 022 84 1609. Of kom gewoon eens langs. De Graaf, de buurt 114 in Venhuizen.